Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak. Oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Czy wychodzisz ty, czy wychodzę ja? Któryś z nas wychodzi w każdym razie i rozmowa się kończy. Over. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec rozejmu. Ukraina wznawia operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom. Formalnie nigdy z Solidarności nie wystąpił. Lech Wałęsa chce znów działać ze związkowcami. Teraz, kiedy już można przyczepić się do kapitalizmu, to spróbujemy. Rodziny pasażerów zaginionego malezyjskiego Boeinga oburzone nie chcą uznania ich bliskich za zmarłych. Ukraińskie siły rządowe wznowią operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Takie polecenie wydał pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow. Operacja została wstrzymana w piątek ze względu na święta i porozumienie w Genewie, które zakładało deeskalację konfliktu. Ukraińskie Ministerstwo Obrony potwierdziło właśnie, że nad kontrolowanym przez separatystów słowiańskim ostrzelano samolot wojskowy, który wykonywał lot obserwacyjny. W maszynę trafiło kilka pocisków, na szczęście bezpiecznie dotarła do bazy. Z kolei w Kramatorsku separatyści zażądali broni w zamian za uwolnienie naczelnika miejscowej milicji. Według ukraińskiego MSW grupą mężczyzn, która zajęła komisariat, kierował agent rosyjskiego wywiadu wojskowego. O szczegółach nasz korespondent. MSW uznaje żądania separatystów za szantaż, który narusza porozumienia genewskie. Ich naruszeniem było także zajęcie budynków użyteczności publicznej, w tym właśnie wczoraj komisariatu w Kramatorsku. Według MSW na terytorium Ukrainy działa co najmniej dwóch rosyjskich agentów wywiadu wojskowego: Igor Strzałkow, pseudonim Strzelec, i Igor Bezler, pseudonim Bies. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow zagroził separatystom zdecydowaną odpowiedzią na ich działania. Ministerstwo Obrony twierdzi jednak, że milicja z obwodu Donieckiego nie chce współpracować z wojskiem w operacji antyterrorystycznej. Tymczasem przedstawiciele OBWE przeprowadzili w Doniecku rozmowy z separatystami, którzy zajęli administrację obwodową i ratusz. Wzięli w nich udział także przedstawiciele lokalnych władz. Kierujący misją Mark Etherington określił negocjacje mianem konstruktywnych. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Lech Wałęsa tłumaczy, dlaczego chce wrócić do Solidarności. Argumentuje, że trzeba utemperować kapitalistów i wyjaśnia: pozwoliłem budować kapitalizm, ale teraz trzeba go okiełznać, bo kapitaliści za dużo sobie pozwalają. Ja tylko zgłaszam gotowość pomocy związkom zawodowym. Nie boi się pan, że Polacy powiedzą, a gdzie pan był do tej pory, panie prezydencie? Niech sobie mówią, bo coś muszą mówić. A tak decyzję byłego prezydenta komentował na naszej antenie politolog profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że to jest jeden z licznych w ostatnich latach wykonaniu Lecha Wałęsy ekscentrycznych komunikatów do mediów, z których tak naprawdę nic nie będzie wynikało. Nikt w polskiej polityce tak naprawdę nie czeka na Lecha Wałęsę. Powrotu Wałęsy nie wyobraża sobie także historyk dr Grzegorz Majchrzak z IPN-u. Ja pamiętam przez kilku lat program o Solidarności w 80 roku i widząc Lecha Wałęsę, to ten Wałęsa z Lechem Wałęsą, przywódcą Solidarności, bym powiedział, ma poza nazwiskiem w tej chwili niewiele wspólnego. Po wypowiedzi, że związkowców należałoby spałować po manifestacji pod Sejmem, trudno sobie wyobrazić Lecha Wałęsę jako związkowca, prawda? Lech Wałęsa oficjalnie ogłosił, że odchodzi z Solidarności, kiedy przewodniczącym był Janusz Śniadek. Nie podobało mu się zbliżenie związku do partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak formalnie Wałęsa nigdy nie wystąpił z Solidarności. Nadal ma legitymację związku. Rodziny pasażerów zaginionego malezyjskiego Boeinga zszokowane zapowiedzią władz Malezji. Rząd w Kuala Lumpur chce wydać akty zgonu 239 osób, które były na pokładzie maszyny. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Jesteśmy w całkowitym oburzeniu, rozpaczy i szoku. To zdanie znalazło się w specjalnym oświadczeniu rodzin pasażerów Boeinga, które jest odpowiedzią na plany uznania ich bliskich za zmarłych. Krewni osób podróżujących zaginioną maszyną zwracają uwagę, że jak do tej pory nie odnaleziono ani szczątków samolotu, ani znajdujących się na jego pokładzie osób. Nie ma też żadnych wiarygodnych informacji dotyczących przyczyn zniknięcia maszyny. Rodziny pasażerów nie wierzą malezyjskim władzom, oskarżając je otwarcie o ukrywanie informacji o losach samolotu. Z badań opinii publicznej w Malezji wynika, że także połowa Malezyjczyków jest zdania, iż władze ukrywają prawdę o locie MH370. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Europejscy naukowcy stworzyli grafen metodą domową, a dokładniej kuchenną. O tym, jak wyprodukowali ten cenny materiał, piszą na portalu prestiżowego tygodnika Nature. Więcej Rafał Motryk. Grafen w dużym powiększeniu wygląda jak plaster miodu. Taką strukturę nadają mu ułożone regularnie atomy węgla. Co ważniejsze, jest cienki, mocny i przewodzi prąd. To też zdaniem naukowców może on zrewolucjonizować elektronikę, oczyszczanie wody i inne technologie. Teraz odważni naukowcy z Wielkiej Brytanii i Irlandii wrzucili grafit, taki jak w ołówkach, do kuchennego robota. Potem dodali wodę, płyn do mycia naczyń i wcisnęli guzik. Okazało się, że grafitowy proszek został tak rozdrobniony, że dało się z niego wyizolować struktury grafenu. Nie było to łatwe, bo trzeba było przetestować wiele urządzeń i dokładnie dobrać ilość płynu do mycia naczyń. Zdaniem wynalazców to jednak spory technologiczny krok. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsierowski. Och, ale się zaczęło. Takich finałów oczekujemy. Tak powinny wyglądać wszystkie sety w walce o Mistrzostwo Polski. Asseco Resowia Rzeszów i PGS Krabbełchatów walczą o złote medale plus Ligi Siatkarzy. W pierwszym secie było 31-29 dla Resowi. Ciągnął się ten set w nieskończoność, ale emocje były no naprawdę ogromne. W meczu o brązowe medale Jastrzębski Węgiel prowadzi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-0. W setach oczywiście, bo ten mecz zaczął się o 17. Drugi set powinien niedługo się skończyć. Manchester United już bez Davida Moyesa, trener Czerwonych Diabłów, został zwolniony i to jeszcze przed końcem sezonu. Powód oczywisty. Bardzo słaba gra Manchesteru, który dawno już stracił szansę na mistrzowski tytuł. Do końca tego sezonu trenerem będzie Ryan Giggs, któremu ma pomagać Paul Scholes. Wodzowie wojowników. Tak z kolei mówią o José Mourinho i Diego Simeone, którzy dziś spotkają się w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt kontra Chelsea Londyn. Taki mecz czeka nas dzisiaj. Zespół prowadzony przez Diego Simeone czekał aż 40 lat, by znów zagrać w półfinale tych rozgrywek. Mecz zapowiada się naprawdę kapitalnie. Fernando Torres wróci do macierzystego klubu. Bramkarz Thibaut Courtois będzie mógł wystąpić w obu meczach półfinałowych, a było dużo zamieszania. Jest wypożyczony z Chelsea. No i w umowie był taki zapis, że jeżeli zagra przeciwko Atletico będzie musiało zapłacić 3 miliony euro za każdy mecz. Ale UEFA zrobiła ukłon w stronę Atletico, powiedziała, że ten zapis jest nieważny. José Mourinho wściekł się i zbielał ze złości i powiedział, że w takim razie nie przedłużą wypożyczenia Courtois i w przyszłym sezonie będzie grzał ławkę w Chelsea. No, pytanie w takim razie, czy zagra, czy nie zagra? Zagra. Myślę sobie, że José Mourinho wcale go nie będzie ściągał, tylko to jest taka gra psychologiczna. Jak chłop będzie stał w bramce i myślał o tym, że w przyszłym sezonie ma siedzieć na ławce rezerwowych, to José Mourinho pomyślał sobie pewnie, że będzie bronił trochę gorzej. I o to chodzi. I taki właśnie jest José Mourinho. W The Blues nie zagrają dzisiaj między innymi Samuel Eto'o i Eden Hazard. Za to w drużynie Atletico zagra Diego Costa i to jest dobra wiadomość dla Atletico. Początek meczu o 20:45. No Kamil Stoch to na pewno dzisiaj z wypiekami na twarzy będzie oglądał mecz, bo jest wielkim kibicem Atletico, Liverpoolu też, więc ma bardzo dobry sezon. Ma dziś podwójnie dobry dzień, bo jako drugi Polak w historii został wybrany na Króla Nart. To taka prestiżowa nagroda, w której wybierany jest najlepszy zawodnik sezonu narciarskiego, ale biorąc pod uwagę wszystkie narciarskie dyscypliny. Stoch wyprzedził w głosowaniu Erika Frenzla, czyli niemieckiego kombinatora norweskiego, i Marit Bjergen. Do tej pory jedynym polskim królem nart był Adam Małysz. No i na koniec jeszcze o naszej królowej kortu, czyli Agnieszce Radwańskiej, która poznała rywalkę w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Stuttgarcie, zagra z Włoszką Robertą Vinci. W nocy temperatura wyrównana od 8 do 11 stopni. Jutro podobnie od 21 do 24 stopni w ciągu dnia, podobnie jak dziś. Ciepło, tyle że pogoda w kratkę. Jutro chłodniej nad morzem, wokół Zatoki Gdańskiej 15 stopni. Możliwe opady deszczu, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, po Lubelszczyznę, a najładniej najwięcej słońca na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę Wagle. Autopromocja. Jutro zapraszam na specjalne wydanie do południa w Światowym Dniu Książki. W audycji m.in. o nowej powieści Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu, a my z autorem spotkamy się w studiu. Poza tym będą Państwo mieli szansę na zdobycie wielu różnych książek. Do usłyszenia jutro po 9:00. Michał Nogaś. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. Zapraszamy

No nie do podrobienia artyści. Nikt tak pięknie nie stroi jak etiopscy jazzmeni. To był oczywiście Mulatu Astatke z utworem Sabie dokonanym w 1974 roku. Pomyślałem sobie, że dzisiaj tak troszkę leniwie, niewiele się będzie działo pozornie oczywiście w muzyce, którą ja przyniosłem, ponieważ głównie będzie to muzyka dość leniwa, transowa. Przez trans tu rozumiem stale powtarzane ostinate albo całe tak zwane groovy, przepraszam za wyrażenie, albo pewien rodzaj motoryczności, który mam nadzieję spowoduje, że państwo na relaksie po świątecznym wysiłku spokojniutko, bez specjalnego zaangażowania emocjonalnego jakoś przetrwają do nocy. Bo to jest audycja Magil Wagli. Mówimy też dobry wieczór. A właśnie, dobry wieczór. I kontynuujemy to, co się skończyło w zeszłym tygodniu. No dobrze. Bo skończył nam się czas, a płyty zalegały w naszych kuferkach. Powracam do płyty, którą już tam otworzyłem w zeszłym tygodniu, ale warto do niej wracać moim zdaniem, bo to jest Les Claypool, a jak Les Claypool lubię, i w Primusie, i w tym wydaniu na nowej płycie, która nazywa się Four Foot Shake, Duo The Twang, tak się nazywa projekt, razem z drugim panem, z brodatym, który ma gitarę dobro, czyli taką metalową, bo on ma metalową. Z takim durszlakiem okrągłym, tak, pod strunami. A pan Claypool też jakąś taką na kształt dobrą, chociaż już drewnianą, basóweczkę. Wybrałem utwór z repertuaru Primusa, bo tu na tej płycie oprócz nowych premierowych utworów pojawiają się tak zwane covery, czyli co, wersje. Wersje starych, znanych melodii. Między innymi tu jest Alice in Chains, jest Staying Alive, to jakiś twój ulubiony zespół śpiewał, nie? Bee Gees chyba. Bee Gees, tak, bardzo ulubiony mój. No właśnie. Płyty. Ale są też stare nagrania, to znaczy stare kompozycje Primusa w wersji, no, bardzo dobrej. Nowoczesnej. Bez bębna, tylko tam pan Les zazwyczaj puka albo stopą o chodnik, albo w pudło. Winona Big Brown Beaver. O, proszę. Dziękuję. We'll be right back. awful fright. So I tickled his chin and I gave him a pinch, and the bastard tried to bite. No, I know it's under big brown beaver hands. She stroked him all the time. So she pricked her finger one day and it occurred to her she might have a porcupine. Whoa! Takie czasy, że ten utwór w tej wersji z bębnem, z teledyskiem takim, gdzie panowie przebrani za kombojów śmigał i to był hit prawie, że... No bo on jest taki kombojski czasy. Troszkę. Ale fajnie, bo ten, pan oczywiście na pazurku, na basówce pokazuje wszystkie całą paletę swoich możliwości, ale czemuś to służy. A w ogóle lubię, jak muzykanci umią, że powiem tak kolokwialnie. No, ale on z tego klankowania swojego zrobił tak jak już swoją bardzo opowieść. No tak. To i troszkę inaczej brzmi. I czemuś to służy. To nie są popisy dla popisów. No, tego wszystko bardzo surrealistyczne teksty, śmiechowite czasami. O. Ja lubię. Śmiechowite? A jakie powiadasz? Śmiechowite, tak. No. W każdym razie też to się wpisuje w taki krajobraz, lecz paletę dźwięków, którą chciałbym państwu dzisiaj dostarczyć, gdyż też można powiedzieć owej kompozycji, że dość transowa i niewiele się w niej w sensie harmonicznym i tak dalej działo. I teraz w zasadzie bardzo podobna piosenka, nawet nie wiem, czy to nie jest ta sama, w wykonaniu zespołu Tamikres z ich ostatniej płyty pod tytułem Chatma. A wiedziałem, że na dźwięki Tuaregów odezwie się pan Robert. Witamy serdecznie, pozdrawiamy. No. Nowa płyta, bo przyniosłem też nowe... Nie, no, dużo nowych płyt przyniosłem. Tym razem pani, bo w ostatniej audycji mało pani się ujawniało ze śpiewaniem. Liz Green to jest artystka, którą już kiedyś przynosiłem ze względu na pierwszą płytę, tą z 2011 roku. Płyta nazywa się All Devotion, a teraz jest nowa płyta, nazywa się Howl Away, też z wykrzyknikiem, bo pierwsza z wykrzyknikiem i druga z wykrzyknikiem. No i są piosenki, po prostu. Empty Handed Blues, takie wybrałem na dzień dobry. At the beginning of the story, we were oh so easily led by the promise of glory, but look at what returned instead. And you're surprised I've come back here so empty-handed. You're surprised I've come back with nothing left to say. You're surprised I've come back broken, tired of standing. So who's going, who's going, who's going to wish me well? You're surprised I've come back naked. You're surprised I've come back sore. You're surprised I've come back with nothing left to show for this at all. But my loving is not wasted, not this time or the time before. So who's going, who's going, who's going to wish me well before I fall? Are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going? Are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going to wish me well? I would owe you, let me deserve it. Though I would owe you, get what I got. I would all of this be buried. Though I would all this be dug up. I would all of us be blameless. Though I would all you done what I done. I would all this be forgiven. Remember me not for my crime. I would all of this be righted. For I would all of this be love. I would all of this be written. I would all this end up in song. I would all of this be writing, for I would all of this be love. I would all of this be written. I would all this end up in song. I would all this be writing, for I would all this be love. I would all of this. Liz Green, tak właśnie brzmi na nowej płycie, czyli kontynuuje takie pieśni na gitarce, a z tyłu pojawiają się instrumenty tak naprawdę przeróżne, bo tam na płycie pojawia się mandolina, klarnety, wiolonczela. Ładna płyta. Płyta nazywa się Howl Away. Pozdrawiamy Poczdam. Dzięki za przekorny liścik. Dirt Music, czyli nowka sztuka Lion City Putka. No i ta mikre znowu, ponieważ w tym utworze, który państwo za chwilę usłyszycie pod tytułem Moving Careful, poza głównymi inicjatorami Dirt Music, czyli Hugo Reisem i Chris Ekmanem, pojawił się gitarzysta, basista i perkusjonista zespołu Tamikre. W związku z tym utwór ma bluesowo-transowy charakter i pięknie się miksuje z tym wszystkim, co dzisiaj z głośników się wydobywa. No i tak pobujało, mam nadzieję, państwa, delikatnie, nie wadząc nikomu. Pobujało, ale myślę, że szczególnie brzmienie tej gitary z takiej spogłosowanej z tym wibratkiem dobrze wprowadziło do tego, co ja przyniosłem, bo pojawiła się nowa płyta Timber Timbra. Ja często przynosiłem te wcześniejsze płyty, szczególnie płytę po prostu Timber Timbra z 2009 roku. No i pan powrócił na nowej płycie, która nazywa się Hot Dreams. Powrócił do takich pieśni. No mnie one się kojarzą z jednej strony z jakąś taką muzyką bluesową, z drugiej z, nie wiem, z filmami Davida Lynch'a na przykład i z takim klimatem bardzo ponurackim tak naprawdę. Chociaż ta płyta bardzo, bardzo mnie się podoba. Nazywa się płyta Hot Dreams, ale wybrałem utwór Curtains. No i to jest jeden z niewielu momentów takich mocniejszych na płycie, bo cała się snuje podobnie zresztą jak ten utwór, który zaprezentowałeś przed chwilą, więc jeszcze będę przynosił płytę Timbra, bo dobra jest moim zdaniem. Tak brzmi Timber Timber z nowej płyty Hot Dreams. No bardzo ładna piosenka i produkcja super rzeczywiście. Fajne. No i cało się będę przynosił, bo tam bardzo różne, tak naprawdę inne pieśni, takie powolne, ładne, no. No fajnie też, że się dobrze wyprodukowana muzyka bardzo często pojawia, bo to jest gorączka na naszej muzyki, myślę, że fajnie. Też wspominaliśmy o tych artystach i serialach różnych, gdzie dobra muzyka. Timber Timbers często się pojawia w serialach. Zresztą ta cała płyta jest zainspirowana także pracą wokalisty, dokładnie Taylora Kirka, przy muzyce filmowej z płytu, z muzyki chyba Egzorcysta 2, coś takiego. To był na pewno bardzo przyjemny film. No, ale gdzieś ten klimat takiej grozy na płycie jest, dominuje. No to teraz zespół, którego z żadnego serialu nie pamiętam, tą płytę Państwu prezentowałem, płyta Nówka Sztuka, ale zawiera kompilację nagrań z 2005-2011. Mowa tu o zespole Meridian Brothers, to są kolumbijscy. Myślałem, że Marillion. Chyba to jest niemożliwe. Dość. Meridian Brothers, bardzo proszę. Yeah. No i myślę sobie, że po tej jakże uroczej melodii przydałoby się nam wszystkim odrobinę kultury, a po terenie kultury prowadzi Państwa pani Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś odwiedzamy Wrocław i Mija Art Gallery. Zapraszam na wystawę malarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Józefa Hałasa. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych malarzy, którzy tutaj na wrocławskim gruncie tworzyli i tworzą dalej, bo to bardzo ważne, że Hałas mimo swoich już w tej chwili 87 lat wciąż bardzo aktywnie maluje. Maluje coraz czystsze formą swoje abstrakcje i syntetyczne pejzaże. Mówi Agata Makowska. W zasadzie najważniejsze jego serie czy cykle, które myślę, że większość z nas zna, to są właśnie Piony z kosy i różnego rodzaju transformacje pejzażu, czyli pola, które tak naprawdę na jego budynek zamieniają się w takie piękne, geometryczne, coraz bardziej kolorowe z wiekiem konstrukcje. I jeszcze bardzo ważne wielkie figury, które są inspirowane cerkwią bojańską i są też taką abstrakcją postaci, no, do przepięknej, kolorowej, ogromnej geometrii. Tyle o Józefie Hałasie, malarzu, ale na wystawie w Mija Art Gallery będziemy mieli okazję poznać artystę z nieco innej strony. Poznamy Józefa Hałasa, fotografa. Te zdjęcia są niezwykłe, dlatego że to nie jest album rodzinny, choć jest to tak naprawdę pamiętnik życia, dlatego że fotografie, które wybrałyśmy na tą wystawę i fotografie, których Hałas ma mnóstwo, głównie powstałe w latach 60., są tak naprawdę taką notatką malarza, który obcuje z naturą, robi sobie pewnego rodzaju właśnie zapamiętajkę w zdjęciu, a potem bardzo podobne, czy jakby jeszcze bardziej oczywiście syntetyczne i wyabstrahowane formy możemy oglądać na jego płótnach. Więc te zdjęcia to tak naprawdę w moim osobistym przekonaniu jest taki krok przed malarstwem, natomiast jest to już w tych kadrach, w tych ujęciach, widać jego oko i widać to, jak on, malarz, który słynie z tego, że maluje w taki, a nie inny sposób, w ogóle postrzega świat. I tutaj fotografia, którą zobaczymy, staje się ważnym uzupełnieniem poszukiwań malarskich artysty. Właśnie jego konsekwencja i pewnego rodzaju spójność tej całej drogi artystycznej i takie naprawdę permanentne patrzenie w taki, a nie inny sposób pokazują, jak mocny może być twórca przez lata i jak ta konsekwencja twórcza i taki swój własny, nieoglądający się na świat zewnętrzny rytm pozwala stworzyć rzeczy wielkie. To jest jedna z odsłon Hałasa, którą warto pokazać właśnie po to, żeby powiedzieć, ten malarz żyje sztuką w całości. Jest to absolutnie autentyczne i pełne przeżywanie tego, kim jest. Dodatkowo te zdjęcia są tak bardzo malarskie. My się zdecydowałyśmy na różne formy ich prezentacji, od bardzo małych, po ogromne wręcz, takie powiększone, przeskalowane, po to, żeby móc pokazać, umożliwić widzowi doświadczenie obcowania właśnie z materią, wejścia w jakąś sytuację, bo to jest trochę jak wejście w płótno w niektórych przypadkach jego fotografii. Józef Hałas, fotograf na wystawie w Mija Art Gallery za dnia, a nocą? Planujemy taką ekspozycję nocną, która będzie prezentowana na elewacji budynku, w którym jest Mija Art Gallery. Szczególnie, że również, co ciekawe, wiele z tych zdjęć jest inspirowanych bardzo mocno architekturą. Tak naprawdę jeden z takich głównych cykli, które będziemy pokazywały, jest inspiracją tego, jak światło rozmawia z architekturą. Więc to będzie bardzo ciekawe połączenie tej architektury na fotografiach z architekturą realną, namacalną budynku. Zapraszam do Wrocławia. Wystawę będzie można oglądać od 9 maja. Bardzo dziękujemy za maile. Kolejny raport ze Skandynawii. Pani Magda donosi, że słabo, plus 3 i śnieg spadł. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy powrotu wiosny. U nas cieplutko, chociaż deszczyk porywczy był przez chwilę. No mnie zmoczył, tak, przez chwilę. No. Kolejna płyta, którą przynosiłem w zeszłym tygodniu, Kevin Drew, czyli ten druga już solowa płyta pana związanego na co dzień z Broken Social Scene. Płyta nazywa się Darlings. Wybrałem utwór You Got Code. Tam pani Feist sobie też podśpiewuje w chórkach. Thank you. Bottomless feet and taste from the well. Give me the throne and I'm giving the desire. Come on, baby, leave me the now. Here I come. Here I come. I'm on the living for the 14th line, baby, 14th lighter. I never see. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy.